Yumak yumak şu fikrimi, iplik iplik çöz Allah'ım, iplik iplik çöz Allah'ım. Bende kandan göz yaşında var bir emmiş göz Allah'ım, var bir emmiş göz Allah'ım. Yüz bin kere şehit olsa yine bana az Allah'ım, yine bana az Allah'ım. Şuhedanın defterine beni şehit yaz Allah'ım, beni şehit. Mazlumun yaşını silmek bana verir haz Allah'ım, bana verir haz Allah'ım. Yüz bin kere şehit düştüm yine bana az Allah'ım, yine bana. Yüz bin kere şehit olsam yine bana yaz Allah'ım, yine bana yaz Allah'ım. Şu hedanın defterine beni şehit yaz Allah'ım, beni şehit yaz Allah'ım. Cahiliye ben gönlümde kalmasın bir iz Allah'ım, kalmasın bir iz Allah'ım. Kur'an yolunda şehadet bana verir haz Allah'ım, bana verir haz. Yüz bin kere şehit olsa yine bana az Allah'ım, yine bana az Allah'ım. Şu hezanın defterine beni şehit yaz Allah'ım, beni şehit yaz. Şehadete susamışım, gönlümde var köz Allah'ım, gönlümde var köz Allah'ım. Elbisen kefenim olsun, istemem ben bez Allah'ım, istemem ben bez Allah'ım. Yüz bin kere şehit olsam yine bana az Allah'ım, yine bana az Allah'ım. Şu hedanın defterine beni şehit yaz Allah'ım, beni şehit.